Alladzi amru bainal kafi wan nun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirabbil arbabi minal quwwati wal izzati wal mulki wal iradati wal jabaruti wal malakuti wal adi wal misaki. Alladzi amru bainal kafi wan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Rabbil arbabi minal quwwati wal izzati wal mulki wal qudrati wal iradati wal jabaruti wal malakuti wal ahdi wal misaki alladzi amruhu bainal kafi wan nun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni amsaitu laka wa ashhadu wahdak la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Allahumma inni amsaitu minka fi ni'matin wa afiyatin wa satrin fa atimma ni'mataka wa afiyataka wa satraka fid dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala man minhu shaqqatil asrar wa anfalaqatil anwar wa fihi irtaqatil haqa'iq wa tanazzalatul mu'adam fa jazal ghalaiq wa lahu tadha'alatil fum wa lam yudrikku minna sabiqun wa la lahiqun wa riyadul malakuti bi zahri jamali munikotun wa kiyadul jabaruti bi faydi anwari wala syai'a illa wa huwa bi manutun it laula al wasitatu la dhahaba kama qila salatan taliku bika minka ilaihi kama huwa ahlu. Allahumma innahu zirrukal jami'u dalu alaika wa hijabukal a'zamu laka baina idai. Allahumma alihni bin asabi wa akikni bi asabi wa arifni iyahu ma'rifatan aslamu biha min mawaridil jali wa akra'u biha min mawaridil fadli wa hamilni ala sabili ya hadratika hamlan mafufan binusratik wa akdibi ala albatili fatmaqo wa ujudjabi fi bihari lahadiyya wa ansulni min awhali tawhidi wa agrikni fi aini bahri alwahda hatta la ara wa la asma wa la huissa illa biha wa chalillahu mal ijab al aqdama ya tarui wa ruhau sirru haqiqati wa haqiqatau jami' awalim bitaqiqil haqqil awwal ya awwalu ya akhiru ya zahiru ya batinu isma' nidai bima sami'ta bini abdika Zakariya alaihissalam wansurni bika laka wa ayyitli bika laka wajma' baini wa bainaka wa hul baini wa baina ghairik. Allahu Allahu Allahu innal ladhi farada alayka al-qur'ana laraduka ila ma'ad. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi' lana min amrina rasyada ij'al li min amri farajan wa mahraja. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka jami'un nasi liyawmin la rayba fi. Inna Allah la yukhlifu al-mi'ad.

wala haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tadfa'u biha annatta'na wattaun ya man amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Azizu ya Rahimu ya Azizu ya Alimu ya ya Azizu ya Rahimu ya Azizu ya Alimu ya Azizu ya Wahab ya Azizu ya Azizu ya Alimu ya Azizu ya Wahab ya Azizu ya Rahimu ya Azizu ya Alimu ya Azizu ya Wahab ya Azizu ya Rahimu ya Azizu ya Alimu ya Azizu ya Azizu ya Rahimu Alimu ya Azizu ya Wahab ya Azizu ya Rahimu ya ya Alimu ya Azizu ya Azizu ya Rahimu ya Azizu ya Wahab ya Azizu ya Rahimu ya Azizu ya Alimu ya Azizu ya Wahab ya Azizu ya Rahimu ya Azizu ya Alimu ya Azizu ya Wahab. Itu nak ijazahnya wiritan kita itu doanya pegang Quran. Saya sudah berapa kali pegang Quran. Waktu ada kalimat kun fayakun, itu matamu ke katulisan kun fayakun. Itu ijazahnya. Ya terserah hatimu. Kalau hatimu memang jodoh, mau pegang Quran. Kalau enggak ya males. Sudah berapa kali saya bilang, apa sih ruginya pegang Quran? Nanti kalau kamu tangannya dilumpuhkan sama Allah, enggak bisa pegang apa-apa gimana? Wong pegang Quran itu aja pahalanya besar. Dan itu kamu waktu doa minta bahasa apa juga sambil lihat kun fayakun, bahwa kamu yakin Allah itu memang perintahnya di nun itu kun fayakun, di nunnya kun dulu. Kamu lihat pakai mata, yakinkan Allah itu maha kuasa. Kamu udah pinter bisa jadi pinter, kuasa Allah jadi. Kamu udah punya apa-apa bisa punya apa dengan aturan Allah, bisa. Jadi harus yakin. Kalau kamu mana sih yang pegang Quran? Wong enggak ada. Wong Quran tuh di samping banyak. Ini saya udah berapa kali bilang pegang. Ya apa sih nak, kamu kok enggak bisa dinasehati pelan? Semua ini yang kanan, yang kiri, belakang, mau guru, mau enggak guru, mau pengurus, seharusnya guru jadi contoh pegang. Jangan pakai Quran yang kecil. Yang benar mushaf nih lengkap kayak gini nih. Ini sampai begini nih. Karena saya mulai dari dulu pegang ini. Ya apa sih mau diajak bagus kok susah sih. Nah habis itu kamu niat tabarruk nih, gini tandainya, mulutnya kesini, gai lagi kesini 3 kali, cium Quran supaya ini foto. Nah mulut lancar ngomong kebenaran gitu, paham? Mudah-mudahan ngomongan saya diambil sampai kamu pulang. Baca ini terus, bukan hanya di pesantren. Itu loh nak, di ilmu kayak gini tidak ada di kitab, yang ada di pengalaman dari guru ke guru, dari guru ke guru gitu.